Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Мурач адразу адчуў зазыбаву пахаладнеласць, нават сумеўся ад яе. «Усе мы разумныя дакараць адзін аднаго», уздыхнуў ён, насоўваючы павекі на зрэнкі вачэй, «а ў чалавека між тым усяго толькі адна душа і адна галава. Галава то адна, і тая на тонкай шыі, а гэта ўжо, каб ведалі, не такая трывалая рэч». Зазыбы таргануў лейцамі, каб падварушыць каня, які без фурманавага нагляду пачаў трохі адставаць ад пярэдні падводы, разрываючы тым самым абоз. Но! Конь рэзка перайшоў на галоп, неяк незвычайна падскокнуўшы перадам у аглоблях, і адлегласць паміж падводамі зноў пачала скарачацца. Чубар у гэты дзень доўга спаў. Якраз у дзень... Бо сапраўды ўжо мінула раніца, а ён і не прачынаўся, балазе ў гапчанай хаце стаяла глухая цішыня, усё роўна як наўмысля дзеля моцнага сну. Напалоханая пажарам у паддубішчы гаспадыня даўно пабегла ў поле, каб расцяліўшы дзяругу на паласе, хоць похапкі абабіць пранікам нажатыя снапы. Чубара ж гэты сялянскі клопат зусім не займаў. Прыйшоўшы ўначы з паддубішча, ён доўга стаяў на падворку, глядзеў у той бок, дзе за лесам, які сцяною цёмнага ельніку аддзяляў мамонаўку ад верамеек, то ўскідвалася раптам у гору, то ападала зноў на зямлю зарава. Учора ў яго не было і думкі рабіць пажару пад дубішчы. Тады ён толькі памкнуўся дагнаць Зазыбу, каб той не гаварыў пра яго мікіту драніцы. Зазыбава перасцярога неўзабаве, як той пайшоў з гапчанай хаты, перадалася і яму. Ён сам зразумеў, што мусіць, усё ж не варта выдаваць сваю прысутнасць у калгасе раней часу. Вядома, рабіць вялікую канспірацыю з таго, што ён вярнуўся назад, чубар не збіраўся, бо навошта тады было зусім ісці сюды. Але ж нездарма кажуць, што сцеражонага і Бог сцеражэ, тым больш, што цяпер ён мог наклікаць бяды таксама і на гапку. Ва ўсякім разе думка гэтая прыйшла да чубара, і ён раптам з балючай прыкрасцю пашкадаваў, што не паслухаўся адразу зазыбавых слоў, а наадварот неразважліва запярэчыў, нібыта назнарок затаіўшы злосць, хацеў даказаць свайму намесніку, што ў страху сапраўды залішне вялікія вочы. Схапіўшы вінтоўку, якая быццам жывая істота ляжала паўз сцяну пад коўдрай на ложку, ён выскачыў, як не следам за зазыбам з хаты, аднак не толькі згледзець у прыцемку, але і дагнаць намесніка ўжо не паспеў. Той быццам скрозь зямлю праваліўся. Адкуль было ведаць, што зазыба не пайшоў верамейкі дарогай, падаўся адразу да возера прытоенай сцежкай. Разгублены чубар прабег спорым крокам дарогу да верамеек, тады абмінуў канцавыя двары і выйшаў на другую дарогу, наезджаную паўз вёску. Пры гэтым у галаве яго не было пэўнай мэты, стаяла толькі прыкрасць на душы, што не дагнаў зазыбу, і з ёй чубар тупаў ажно да гуцянскай дарогі, адкуль пачынаўся жытнёвы палетак у паддубішчы. Вёска ўжо не іначы улеглася спаць, бо ні в адной хаце, здаецца, не гарэла святло. Ад крыжавіны, якой утваралі тут дзве дарогі, можна было паўз глінішча вольна дабрацца да завулка, дзе стаяла зазыбава хата. Але чубар успомніў, што зазыба цяпер жыве не адзін, што вярнуўся зазыба ў сын, якога чубар ніколі не бачыў, таму намер ісці туды адпаў хутка. Стоячы ля канца на крыжавіне, чубар некі час вагаўся, куды яму цяпер лепей падацца адсюль. Вяртацца ў мамонаўку не хацелася, было такое адчуванне, быццам гэта ён прыйшоў сюды на сустрэчу, і той чалавек, да якога ён спяшаўся, усяго толькі позніцца. Адно трэба пачакаць. Аднак і стаяць тут усё роўна, як ланцугом прыкутым да капца, таксама не выпадала доўга, бо свяціў месяц, і з вёскі нават на такой адлегласці не цяжка было ўгледзець чалавечую постаць, абы толькі заманулася каму. Таму чубар неўзабаве адышоўся да першай жытнёвай капы на рагу палетка і, прыхінуўшыся спінай, стаіўся там, маючы думку проста пабыць колькі хвілін у зацішным месцы. Стаў і задумаўся. Дасюль ён ні разу не усумніўся, ці правільна зрабіў, што наогул вярнуўся ў калгас. Гэтая акалічнасць для яго была ўжо, як сама сабой зразумела, здавалася іначай і нельга зрабіць у ягоным становішчы, асабліва калі ўлічыць, што ішоў ён сюды з больш чым акрэсленай мэты. Пра гэта ён і зазыб ужо сёння сказаў. А тут раптам быццам, што зрушыла ў ім, пахіснулася ўпэўненасць, можа прычынай з'явілася стоеная вёска, ягоная цяперашняя адзінота і тое, што скрозь даводзілася хавацца ад знаёмых людзей. Ідучы ў забяседзе, чубар не спадзяваўся знайсці ў калгасе вялікія перамены. Для гэтага яму давала падставы тое, што бачыў у іншых месцах. Напрыклад, чубар не мог нават і ўявіць сабе, што калгаса ў верамейках, каторы дзень няма ўжо, што ў вёсцы таксама, як і ў абодвух пасёлках, які ўваходзяць у калгас, сяляне зноў пачалі рабіць паасобку, падзяліўшы засеяную зямлю. І ўжо зусім не мог здагадацца чубар, што гэтак хутка на другі дзень пасля прыходу ў Бабінавічы немцаў верамейкі абзавядуцца паліцэйскім у асобе брава Жыватоўскага. Пра вясковыя навіны чубару расказала спярша Габка, тады Дзяніс Зазыба, але з усяго найбольш уразіў чубара спрыт брава Жыватоўскага. Разлічваць пасля гэтага, што былы махновец, і пра гэта чубару стала вядома ад Габкі, які сам добраахвотна стаў паліцэйскім, будзе маўчаць пра чубарава з'яўленне ніяк не даводзілася. Атрымаўшы зброю ад немцаў, брава Жыватоўскі зрабіўся ворагам. Даволі было ўспомніць пра Жыватоўшчыка і пра тое, што паліцай ператварыўся ў сур'ёзную і, можа, пакуль адзіную перашкоду на яго цяперашнім шляху, як зусім нядаўняя чубарава пахіснутая ўпэўненасць перайшла ў сваю процілегласць. Здавалася, толькі ўжо дзеля аднаго гэтага, каб абяшкодзіць брава Жыватоўскага, варта было апынуцца зноў тут у забяседзі. Непрыкметна гэтая злосць, якая была выяўленнем канкрэтнай рэальнасці, пачала распаўсюджвацца і на другія не менш рэальныя з'явы, а праз нейкі час, які вылічаўся вядома хвілінамі, не даўжэй, яна ператварылася ў агульную злосць, таму безразважную бадай ужо на ўсё. З яе ўзнік дакладней вынік пажар у паддубішчы. Раптам чубару прыйшла ў галаву сённяшняя размова з Зазыбам. Тая яе частка, што датычыла калгаснай маёмасці, якую належала даўно яшчэ да акупацыі, знішчыць па дырэктыве. Зайшла гаворка нават спрэчка паміж іх, і пра гэтае жыта, якое чубар, па праўдзе кажучы, не спадзяваўся ўбачыць у копах, бо адыходзячы з верамеек аддаў Зазыбу зусім выразнае распараджэнне. Апраўдваючыся, Зазыба спасылаўся на сакратара райкома Маштакова, аднак чубар схільны быў тлумачыць намеснікава непаслушэнства, хутчэй нерашучасцю. Гэта па меншай меры, калі наогул не боязю узяць на сябе адказнасць. Чубар разумеў, што больш зручнага выпадку, чым цяпер у яго бадай не будзе для такой справы. Варта было ўжо адно выняць з каробкі запалку ды чыркнуць ёй па сярністым баку, каб у момант запалала першая капа. Чубар адпіхнуўся локцем ад калянай капы і снапы, з якой былі ўкладзены калосем у сярэдзіну, і выйшаў з зацішку. Хоць і не моцна, але вецер дзьмуў з поля. Трэба было дысціся далей, ну хоць на сярэдзіну палетка, каб адтуль вецер потым пагнаў полымя па ржэўніку. Падкідваючы быццам усяго толькі забаўляючыся карабок на далоні, Чубар прайшоў метраў 400 ўздоўж гуцянскай дарогі, павярнуў рэзка направа і рушыў па ржэўніку, прастуючы ў гору па схіле кургана. Для падпалу капу ён выбраў нечую бухматую, амаль як сцірту, мусіць, сюды былі пазношаны снапы з усяе паласы. Побач акурат знарок падрыхтаваны туліўся бабак. Чубар ударыў нагой па ім, падхапіў з зямлі два снапы, якія разляцеліся ад яго ўдару, паклаў каласкамі адзін да аднаго. Заставалася толькі падпаліць, але перш чым зрабіць гэта, Чубар азірнуўся па баках, быццам баяўся, што яго раптам заспеюць за такой справай. Нічога падазронага вакол не было. Тады Чубар намацаў карабку запалку, чыркнуў збоч. Пачакаўшы трохі, пакуль згарыць серай зоймецца дрэўка, ён тут жа паднёс агеньчык да снапоў, акурат у тым месцы, дзе былі састыкаваны каласкі, і лёгкае полымя адразу пабегла па саломе, а затым у наступны момант пераскочыла на капу. І дарэмна сёлета жыта доўга стаяла ў полі. Нарэшце кінуў апошні палаючы цноп, яшчэ на адну капу выцер аб талстоўку рукі, быццам хацеў пазбавіцца ад сажы, якая наліпла на іх, і азірнуўся на тое, што гэтак лёгка зрабіў, нават не запыхаўшыся ў рабоце. Разлік быў правільны. Агонь ужо хапіў не толькі тыя копы, што Чубар падпаліў снапамі, але імкнуўся таксама па схіле ўніз, падбіраючыся да ўсё новых і новых. Здавалася, гэта расцякалася ва ўсе бакі палаючая смала. Больш тут у паддубішчы не было чаго рабіць, і Чубар, паправіўшы штуршком акурат мяшок на спіне вінтоўку, якая вісела на крыж, рушыў прэч, абмінаючы з тыльнага боку курган. Хоць назаўтра ў вёсцы гаварыў усёй той, што нібыта чуў, як хтосьці страляў на пажары, аднак да самай мамонаўкі ён вінтоўкі не здымаў. Пастаяўшы на гапчаным падворку, Чубар ціха, каб лішне не ляскаць, зайшоў у хату і лёг, не распранаючыся на ложак. Засынаў ён, хоць і не дужа хутка, але з такім спакойным настроем, быццам не з пажару вярнуўся, прынамсі з млына, дзе ўвесь дзень засыпаў жорны зерне, носячы адным часам зверху ўніз і надварот поўныя мяшкі на плячах. Чубар быў цалкам упэўнены, што зрабіў пад дубішчы тое, што край неабходна было зрабіць і што ў ягоным становішчы ніяк нельга было не зрабіць. Словам, засынаючы, ён далёкі быў ад думкі, што спаліўшы жыта, нанёс гэтым шкоду, таксама як далёкі ён быў і ад таго, што на гэты конт можа быць у каго-небудзь іншая процілеглая ад яго думка. Аднак, нягледзячы на ўнутраную задаволенасць зробленым, спаў Чубар усё-ткі дрэнна. Дакладней, спярша спаў не так добра, як трэба было чакаць, з ягоным настроем. Позняе Чубарава прачынанне якраз і выклікана было вось гэтай акалічнасцю, таму ён і праспаў на другі дзень далёка за раніцу, зноў як і тады на пажары ў паддубішчы, Пякло яму твар, пад заплюшчанымі павекамі білася трапяткое полымя, але найбольш, здаецца, перашкаджаў заснуць моцна. Адзін і той жа сон, нават не сон, звычайны кашмар. Даволі было Чубару на момант забыцца, як адразу бачылася, з-пад палаючых копаў кідаліся, разбягаючыся па ржэўніку ва ўсе бакі, палявыя мышы, у якіх чамусьці былі чалавечыя галовы, і ўсе як адна падобныя на мікіту драніцу. Нарэшце недзе пад раніцу ўжо твар Чубару паступова халодаў, перастала трапятаць пад павекамі полымя, і Чубар моцна заснуў. Сонце свяціла ад вуліцы, і на падворак, куды выходзіў ганак ад самага вільчака двухскатнай саламянай страхі, падаў у знявечаным абрысе цень. Высвечаны падворак быў бліжэй да плота, дзе стаяў нібыта плаха шырокі пень, на якім гаспадарыня толькі секлі дровалі і пеўнем галовы. Адразу за плотам, крокаў якіх за паўсотню, пачынаўся лес, скрозь сасновы і таму меднастволы з белымі, як у шкілетаў, рэбрамі падсочкі на дрэвах. І толькі на гародзе за лазні выселіся тры крывулі бярозы, якія вырасталі, здавалася, з аднаго кораня, утвараючы ўнізе амаль над зямлёй штосьці падобнае на рагазастае сядло. На бярозах, абсеўшы сучча, пад самыя макаўкі кешкаліся нейкія птушкі, напэўна, шпакі, якім час настаў збірацца ў чароды, бо такой парой звычайна кругом ішло ворава. З лесу пачулася бомканне, але невыразнае, можа, прыглушанае адлегласцю таму адгадаць, хто рабіў яго, не было магчымасці. Хутчэй за ўсё там, у ракітавай лагчыне, якая падступала глыбокім ровам к дарозе, пракладзенай з Мамонаўкі ў другі пасёлак Кулігаеўку, пасвіўся статак, і гэта бомкала званочкамі на шыі чыясці збродлівая карова. Не надта вытыркаючыся, каб крый бог не трапіць на вочы каму, Чубар шырокім крокам перасігнуў двор, кіруючыся да варот хлява. У хляве ляжала сена, і там Чубара была схованка. На дзень, калі кожную хвіліну ў хату мог прыйсці няпрошаны чалавек, уласна Чубар мог праводзіць тут на гэтым сені і ноч, асабліва сённяшнюю, калі з'явіўся з-пад дубішча позна. Чубар ужо ўзяўся за чэп на варотах хлява, як на двор, піхнуўшы рукамі з вуліцы брамку, узбег васьмігадовы гапчын хлопец Міхалка. Мусіць, ён меў ад маці наказ пільнаваць, калі будзе прачынацца Чубар, каб паказаць на стале сняданак, бо Гарэза адразу з гэтага і пачаў: «Дзядзька Чубар! Дзядзька Чубар!» Гэта ўжо было звычайным, што малы звяртаўся так. «Матка казала, каб вы елі, на стале ў гэтай хаце стаіць усё!» Міхалку, здаецца, нічым асабліва Чубар і не прывабліваў. Сорам прызнацца, цяпер нават цукерак у кішэні ні разу не прынёс. Аднак хлопчык гарнуўся да Чубара, асабліва моцна адчулася ягонае захапленне ім. Калі ўжо ў вайну Чубар пачаў прыходзіць з вінтоўкай, няважна, што большыя вісусы ў пасёлку пасміхаліся і гаварылі брыдкія словы, дражнічы малога новым бацькам. «А матка з Веркай пайшлі снапы аббіваць», – сказаў далей Міхалка. «Нехта спаліў сянню па дубішчы, верамейкаўскія копы, дак усе бабы нашы пабеглі ратаваць свае». «А вам у пад дубішчы не давалі паласы?» – спытаў глухім голасам Чубар. «Не, мамонаўцам і кулігаюцам прыпала тут, а во, адразу за нашымі лагамі, ведаеш?» «Ведаю». «А верамейкаўцам наразалі там у паддубішчы, дак іхняе жыта нехта ўзяў да і спаліў». «Значыць, ваша не згарэла?» – быццам у нейкай радасці спытаў Чубар. «Ага». а Верамейкаўская згарэла. Ну, от бачыш, шматзначна усміхнуўся Чубар, усё роўна як даваў адчуць малому, што мамонаўская жыта ацалела не так сабе. Але Міхалка па-свойму зразумеў гэтую ягоную наўмыснасць. Няхай бы толькі паспрабавалі спаліць наша, запальчыва, але надта па-дзіцячы сказаў ён. Ты б іх з вінтоўкі тады, га? Вось так, раз, два, і паказаў рукамі, як бы зрабіў Чубар. Гэтая дзіцячая запальчывасць, таксама як і вера ў тое, што Чубар расправіцца з кожным, хто зробіць замах на мамонаўцаў ці на іхнюю маёмасць, нечакана збянтэжыла Чубара. Адводзячы позірк у бок, Чубар паклаў на бялявую Міхалкаву галаву далонь, збіраючыся пагладзіць, ды так і затрымаўся у нерашучасці, быццам не меў сілы зрабіць апошні ласкавы рух. «Что?» — сказал ён. «Ты хотел бы иметь лосяня?» Вышло у яго гэтае запытанне зусім нечакана. Аднак надзвычай дарэчы, быццам чалавек увесь час думаў пра лосяня і пра тое, што асірацелага звярка, які недзе бадзяецца адзін, трэба не іначай прывезці сюды ў мамонаўку, паказаць і аддаць малому, бо наўрад ці мог хто другі, акрамя Міхалкі, па-сапраўднаму паклапаціцца цяпер пра небараку. «Якое лосяня?» – страпянуўся Міхалка. «Ну, звычайнае. А якое яно?» «Тады пабачыш. Ты толькі скажы, хочаш ці не?» «А яно не кусаецца?» «Не». Засмяяўся Чубар і зноў палашчыў вачамі узрадаванага Міхалку. Падумаў, ну, канешне, як гэта я не здагадаўся раней, трэба ж зараз пайсці шукаць ласяня. Для яго цяпер, бадай, не было даражэйшага за гэтыя дзве істоты – Міхалкі і ласяня. Тым часам Міхалка працягваў радасна плюскаць блакітнымі вачанятамі, і гэта яшчэ мацней падахвочвала Чубара на тое, на што ён нечакана рашыўся. Але Міхалку клікаць з сабой у лес Чубар не браўся. Па-першае, Міхалкава адсутнасць дома ўстрывожыла б маці, бо наўрад ці паспеюць яны вярнуцца назад, пакуль тая з дачкой прыйдзе з поля, па-другое. Урэшце, ці мала што можа здарыцца цяпер, тады ўжо і зусім замучыць сумленне. Чубар па-змоўніцку падміргнуў хлопчыку, сказаў, «Значыць, хочаш мець ласяня?» І, не чакаючы адказу, тут жа дадаў, «Тады вось што, ты сцеражыся тут хаты, а я зараз пайду». «А я?» «Ты застанешся дома». «Я адзін пашукаю ласяня, а то матка пасля будзе на нас сварыцца, пападзе ад яе і мне, і табе». «Эгэ», – насупіўся Міхалка, але мусіць не таму, што збаяўся матчыных пагроз. Спытаў, «А хлеб яно есць?» «Не ведаю», – паціснуў плячамі Чубар. «Мусіць жа есць». «Тады вазьміце з сабой хлеба. Хлебам і прыманіце, пакажыце яму мякушык, яно й пойдзе за вамі, гэта нават лепей, чым вяроўкай лавіць. На вяроўцы так можа упірацца яшчэ, а так не. Як вэн сваёй чарняўцы, як малая была, заўсёды давяў мякушак, дык хадзіла ўсё лета за мной, пакуль узімку не вырасла. А на каго яно падобна, лосяня? Якое яно?» «Ну, як звычайная цяля, такое». «А вы яго самі бачылі?» «Як цябе вось?» «Ага, Ладно, прыводьте. Зусім стала быццам і праўда, даючы дазвол, на які дасюль не згаджаўся, сказаў Міхалка. А я загончык на гародзе зраблю, няхай будзе стаяць у ім. Толькі пачакайце самі, я хлеба зараз прынясу. Хлопчык кумельгам кінуўся праз двор у сенцы, а праз іх у хату і гэтак жа хуценька вярнуўся за крайцам у руках. Убачыўшы краец, Шубар падумаў, што і самому не лішне паклапаціцца пра хлеб, раз ужо ідзе з дому. Але як узяў з Міхалкавых рук краец, то падумаў і пра другое, урэшце наўрад ці давядзецца прынаджваць лысяня. «Ну, глядзі тут!» Шубар абышоў хлеў з тыльнага боку, дзе паўз мяжу стаяў пасохлы бярозавы хмыз, па якім чаплялася ў гору струкаватая фасоля, і зацішкам падаўся ў другі канец сядзібы. А гэта сапраўды былі шпакі, шумам узляцелі з бяроз пры з'яўленні на гародзе чалавека. Закружылі чорнай хмарай над пасёлкам, з гарода ў лес прапускалі ў плоце маленькія варотцы, збітыя з нятоўстых абапалкаў. І Чубар, адкінуўшы заржавелую жалезную зашчапку, піхнуў па той бок іх ботам. Апынуўшыся за сядзібай, ён кінуў позіркам на дарогу зверамеек, быццам хацеў прымусіць сябе пераканацца, што сёння ўжо нікога не дачакаецца адтуль. Бо ці рашыцца нават драніца ісці да яго сярод белага дня? Тады ўгнуў галаву ў плечы, ўсё роўна як пажадаў зрабіцца меншым і непрыкметным, і мякка стаўлючы ногі на зляжалае сасновае шыгалле пашыбаваў паўз агароджу. Хоць падсочка на соснах засохла, у бляшаных лейках стаяла рудая вада, якую наліло ў дажджы, паўз леску нібы ў спякотнае лета духмяніў смольны пах. Праўда, ён быў не такі густы, як бывае тады, калі па дрэвах струменіць сама жывіца. Затое адчуваўся, здаецца, нават мацней. На пачатку восені, дарэчы, як і ў самую восень, з прыродай наогул адбываецца нібыта прасвятленне. Тады і вада ў рэках робіцца густейшай, і пахі навокал чуюцца больш выразна, нават паветра, і тое, здаецца, праглядваецца наскрозь зусім незамгленае. Зразумела, што смольны пах перш за ўсё і адчуў цяпер Чубар, бо той панаваў тут бадай жо адзін. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.